إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake kitukufu ameizungumzia dhambi ya shirki kwa maneno makali sana, bali hakuna dhambi katika dhambi alizozikataza Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mwisho wake ni mbaya kama dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirku wa huwa taswiyatu ghayri llahi billah fi shay'in min khasa'isillah, ushirikina ni kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfanya ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kasarfi al-ibadati lighayri Allah, kama kupeleka ibada katika ibada alizotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano akaomba maiti au akaomba sanamu au akaomba mti, jua au mwezi, chochote kile, huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameipeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya dua ambayo ni ibada tukufu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kufanya hivyo atakuwa amejitoa katika Uislamu na kuitwa ni mushrik wal iyadhu billah. عباد الله katika uovu wa dhambi ya shirk, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe yule anayekufa nayo bila ya kutubia. Qala ta'ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kumshirikisha kwa yule anayekufa nayo dhambi hii. Ama madhambi chini ya shirk, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe yule anayemtaka, na ikiwa atamadhibu, basi atamadhibu kwa kadri ya dhambi alizozifanya, kisha amtoe motoni na kumwingiza peponi kwa tauhidi aliyokuwa nayo katika moyo wake. Lakini mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe anayekwenda mbele yake na dhambi ya shirki wal iyadhu billah. عباد الله kuonyesha khatari ya dhambi ya shirk, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake: innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu an-nar, na ikiwa hata ingia peponi makazi yake itakuwa ni motoni, wal وما للظالمين من أنصار نواشركين مظالم هواتفت ونك ونصور مري الله سبحانه وتعالى عباد الله ذنب الشرك ذنب خطار kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaonya mpaka mitume wake ambao wako mbali kabisa na shirki. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala amwambia, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. الله سبحانه وتعالى من بيمت محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أمن بيمت محمد وحي وو نوال وليك وقبل ياكو كتك بتوم لئن أشركت لا يحبطن عملك لوك موتا شركيشا نمتوم صلى الله عليه وسلم يكون بارك بسنا شرك لا يحبطن عملك عمل زكو زوت ستاربيكا ولا تكونن من الخاسرين لو تكون كتك والي وليكل خسارة. عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك سورة الأنعام أتى يوراضا يمت مواك وين كشاك سامة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو كمان جني شركي الشهورة pamoja na utukufu wa daraja walizokuwa nazo mbele ya Allah la habita anhum ma kanu ya'malun amali zao zote walizozifanya na mitume wa Allah walikuwa na amali tukufu nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala asema amali zao zote zingelianguka wasingebakia hata na amali moja itakayokubaliwa mbele ya Allah. Fa subhanallah namna gani Allah azungumza kwa maneno makali mpaka kwa mitume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema lau kama ungenishirikisha nisingelikubali hata amali moja katika walizozifanya. Kafu sisi leo, wangapi katika watu leo waliyadhu billah wavama katika shirki kwa sababu ya maradhi yaliyowapata wakakosa subra wakaelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaka shifaji ya maradhi yao wakati wasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa mgonjwa yeye ndiye anayeponya. Na Allah subhanahu wa ta'ala akwambia, wa in yamsaska Allahu bidharrin fala kashifa lahu illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala akikugusa na madhara, wallahi hakuna yote anayekuondolea wala aliye na uwezo wa kukuondolea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameliona jambo la sahali kuelekea katika kufanya mambo ya sihir, kufanya mambo ya kishirikina bila ya kujali kuwa ni sababu ya kuwatoa katika Uislamu. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى أيليز دعاء يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اليوم وانبا الله سبحانه وتعالى كتك سورة إبراهيم أكسيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أكم وانبا الله سبحانه وتعالى أمويبو شيئي فموجنا وتتواكي كتو كمانا نكو أبود مسنام. عباد الله يتك تفهمك وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نية علي السمام ذيدي أم مزيمة كواجيل يقوى لنغنية كتك توحيد نقوى كتازة كتك مرن الشرك بالي يكفكية مبكك يفنج مسلام يجمازات وليقوى كيابود بسن الله سبحانه وتعالى نبالي يتهاي أموامب الله سبحانه وتعالى أموامب شيئا na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu. Rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas, wengi katika watu wamepotea wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wengine kwa kujua na wengine kwa kutojua, wal iyadhu billah. Na yote imechangiwa kwa sababu wengi kati yetu sisi hatutaki kukaa chini kuisoma tauhid na kuifahamu tauhid na kuisoma shirki ili kujiepusha na ushirikina. Yaqulu Ibrahim al-Taymi rahimahullah, wa man ya'malu al-bala ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam, na ni nani ambaye amekaa na amani kutokana na balaa akawa ametoshaka vile alivyo, haogopi kuanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Ibrahim alayhi salam aliogopa shirk na kumwomba Allah amwepushe yeye na watoto wake kutokana na ushirikina. Ibadallah, Hudhaifa radiyallahu anhu arda asama kana nnas yasaluna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair wa kuntu asaluhu anil sharri makhafata yudrikani, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Huyo sahaba ambaye hakuna yote kati yetu sisi leo aweza kuthubutu kusema amcha Allah zaidi ya sahaba mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Asema walikuwa watu wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khari, mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari. Kwa nini? Kwa sababu nachelewa na kuogopa isije ile shari ikanipata mimi. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kuijua khari na kuifuata, na ni juu ya Muislamu kuijua shari ili ajiepushe nayo. Ibadallah, katika dua ya waumini ambao Allah amewasifu, rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah aitaja hii dua na kuwasifu wale waliokuwa wakimuomba kwa hii dua, rabbana la tusigh qulubana, wamuomba Allah asizipotoshe nyoyo zao. Ba'da idh hadaytana, baada ya kuwa ushatuongoa ya Allah. Kwa sababu usijione kuwa leo ni Muislamu, kuna hatari ibadallah ikiwa hautamuomba Allah thabat, na ikiwa Allah hakukupa thabat, kuna hatari ya mtu kuteleza na kugeuka wal iyadhu billah, kuingia katika shirki au kufru wal iyadhu billah. Na ndio maana dua ambayo zaidi alikuwa akimwomba mtume wa sallam mola wake, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika dini yake. Sasa ikiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi na wewe ni nani tukae bila kuisoma tauhid wala kujishughulisha wala kuisoma shirki wala kujishughulisha, kisha umekaa na amani wala huogopi kuanza kuteleza katika shirki? Na wallahi lau utakaa chini Muislamu isome tauhid kisawasawa na uijua shirki ni nini, utajikuta kuwa kuna mambo mengi ulikuwa ukiyafanya na matamshi mengi ukiyatamka yalikuwa ni matamshi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Allah, Allah, ibadallah, kuna mambo ambayo hakuna udhuru kwa Muislamu, ni wajib juu yake atafute ilmu na kuyajua. Wallahi aibu kubwa lau kama Muislamu atasimamishwa aambiwe ni nini maana ya tauhid hajui. Wallahi aibu aulizwa Muislamu nini maana ya shirki hajui. Muislamu wa vipi uifahamu tauhid ambayo ndiyo chanzo cha wao kwa Muislamu? Muislamu wa vipi wao huijui shirki wakati ndio khatari kubwa? Kuna madhambi mengi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajazungumza dhambi kwa maneno makali kama dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana